Sfântă Maica lui Iisus, rătăcește-n jos și-n sus, caută loc s-o odihnească și pe Fiul Sfânt să nască. Caută loc s-o odihnească și pe Fiul Sfânt să nască. Sfânta Maică prea slăvită, rătăcește obosită la un grajd de boi sosește, jos în ies le poposește. La un grajd de boi sosește, jos în ies le poposește. Boii blânzi la ea privesc și suflând-o încălzesc. Odihnită Maica Sfântă, din graia așa le cuvântă. Odihnită Maica Sfântă, din graia așa le cuvântă. Boulenilor iubiți, binecuvântați să fiți și de Domnul și de mine și de Fiul care vine și de Domnul și de mine și de Fiul care vine.